Kärsten av missionsvarning nummer 254, utfärdad den 16 augusti. Bottenviken, inloppet till Piteå. Sydkardinal Sydborg, Norra Eriksgrundet har slocknat. I position 65, 12,0 nord, 021, 37,5 och detta var allt från MSI Sweden.